राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम बात है कि ऐसे काम बन सके। देखो ये बात बहुत बढ़िया है कि जो संसार नित्य निवृत्त होता है, नित्य ही हमारे से अनुभूत है, एक क्षण भी साथ नहीं रहता शरीर, प्रत्येक क्षण अलग होता है हो ही रहा है, उसे अलग होना है। और जो परमात्मा तत्व है वो नित्य ही प्राप्त है, निरंतर ही प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ नहीं, उसी को प्राप्त करना है। जो जा रहा है उसको छुट्टी दे दो, है उसमें डेरा लगा दो, नहीं है वो नहीं में जा रहा है, निरंतर नहीं में। जैसे जल समुद्र में जा रहा है ऐसे सब संसार अभाव में जा रहा है, अभाव। जैसे अपनी पहली अवस्था सब अभाव में चली गई, अब उसको ला ही नहीं सकते, अभाव हो गया लावे क्या, उसे सत्ता रहे तो कहीं मिले आवे। हमारी जो बाल्यावस्था और बेटी अवस्था है वो सब चली ही गई अभाव में, उसको ला नहीं सकते क्योंकि अभाव हो गया उसका, है ही नहीं कहीं, वह तो ला सकते हैं, है ही नहीं। ऐसे ये अभी भी अभाव में जा रही है। मैं आकर के बैठा उस समय में जितने ये शरीर हमारे हैं, ये जड़ चीजें हैं, मकान है, सब हैं, वे सब के सब अभाव में चले गए। आकर के बैठा वो भी नहीं है, वो भाव चले गए। आप स्तंभ को दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखा उनको तो मिट गया, दूसरा आ गया, ऐसे निरंतर भाव जा रहा है। और परमात्म तत्व है वो है, जो का तो नहीं है वैसे ही सिद्ध हो जाए बस। और ये जा रहा है इसकी उपेक्षा कर दे, इसके त्याग की जरूरत नहीं है, इसे उदासीन हो जाए उपेक्षा, ना इसे बढ़िया समझे ना घटिया समझे, ना ये रहे आग्रह ना न रहे आग्रह, नहीं होते से कृत्य न अर्थ न अकृत्य न कर्षण, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, सब शांत है, जो कहते रहे बस है, जो कहते चुपचाप एकदम संपूर्ण को पूरा का पूरा तत्व प्राप्त है। और जो नहीं रहता है वो नहीं है प्राप्त, संसार आज दिन तक किसी को नहीं मिला और अभी नहीं मिल रहा है, और फिर अब मिलेगा नहीं किसी को ही, क्योंकि मिल सकता ही नहीं, इसको ठहरने के लिए भगत ही नहीं मिले कैसे, इसको मिलने के लिए भगत ही नहीं, ठहरने के लिए भगत ही नहीं है, कैसे मिलेगा, हरदम जा रहा है। और आप है जो के क्यों है, आपका कभी अभाव होता ही नहीं और इसका कभी भाव होता ही नहीं, ये है अपना है ही नहीं, रात में नहीं पड़ा है ही नहीं, अब जो है जो कुछ जो है अनाधिकार से सर्गे पर लोग जयंती प्रलय ने बेतन पीछा, ये तत्व ज्ञान होने पर मिटता नहीं, ऐसा नहीं तत्व ज्ञान न होने पर भी महासर्ग में भी आप पैदा नहीं हो सकते, यार महाप्रलय में भी आपको पता नहीं पड़ता, आप स्वर्ग महाप्रलय के ही हो गया, ब्रह्मा ही हो गया, आप है जो कुछ है, और संसार किसी क्षण भी नहीं रहता, बस केवल है उसमें सुख हो जाए, बड़ी सुगम बड़ी सरल बड़ी श्रेष्ठ बात है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और स्थूल सूक्ष्म कारण संसार सब एक है, और सब ही खत्म हो रहे प्रकृति सहित बहरा सब बहरा निरंतर। तो ये बात एक सीखना होता है, एक अनुभव करना होता है। अनुभव कर लो तो निहाल हो जाओ, आज अभी कर लो। इसका अनुभव करने में कोई देरी का काम ही नहीं। ये जा रहा है, सब जा रहा है। आप एकांत बैठे हैं, मन में कई उथल पुथल हो रही आ रही है, वो कुछ आ रही है, वो आ नहीं रही है, जा रही है, जा रही है। आने वाला तो ठहरता है, जाने वाला ठहरता नहीं है। जाने में लगा है निरंतर, उसको ठहरने भगत कहाँ है? उसको भगत नहीं, भिला ही नहीं है। हर दम जा रहा है। अब जाता हुआ देखो, निरपक हो तमाशा, आप तटस्थ होकर देखो, बस देखते हो ऐसा बीत रहा है, मस्त हो जाओ। आप तो है जो के जो है, ये सब जा रहा है। आप एक वैसे के वैसे जैसे बचपन में थे, शरीर में बदलता ही जा रहा है, ये बदलता ही खड़ा रहा है। अभाव में चला जाएगा, अभाव में जा रहा है। जिस क्षण जन्मा उसी क्षण से ही अथवा पेट में आया तब से ही मरना शुरू हो गया, मर रहा है, व्यर्थ मर रहा है। मैं आकर के बैठा उस समय जो शरीर मर गए, सब सब गए, सब मर गए। वो नए नए आदमी जैसे जल का प्रवाह, किनारे पर हम बैठे तो जल का प्रवाह बहरा जा रहा है, जो हमारे पास होगा चला गया, नया आ गया। गंगा जी वहीं बह रही है, कल थी उसी सीढ़ी पर, उसी पैरी पर, आज भी उसी सीढ़ी पर है, परंतु उसी बह रही है। ये कहते हैं उसी पर है और बह रही है, उसी सीढ़ी पर है, नहीं वही बह रही, जहाँ है वही बह रही बड़ी तेजी से। ये शरीर है जहाँ ही वही बह रहे बड़ी तेजी से, बह रहे हैं, बह रहे नित निरंतर बह रहे, और नित निरंतर रह रहा है, ये भीतर में रह रहा है। संसार के बहते हुए संसार में जो चीज है वो आपके शरीर के बहते रहते हुए जो शरीर है वो है एक है, नहीं नहीं एक है। आपके शरीर के बहते हुए माँ के पेट में आया तब से बहता बहता शरीर तो इस अवस्था में पहुंच जाए, और पहुंच नहीं रहेगा, होते होते अभाव हो जाएगा। और आप है वैसे के वैसे ही है, आप वैसे ही संसार में हो, वैसे ही वो संसार में है, उसे सन्मुख हो जाना या जैसे से विमुख हो जाना, इसे उदास हो जाए, बन छो बस उदास। विरोध न करे, प्रेम भी न करे, राग भी करे न द्वेष करे, राग द्वेष करे तो समझ रुक जाता है, न राग है न द्वेष है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधा, मुझे सुखपूर्व बंधन से रुक जाए, निर्द्वंद हो जाए तो सुखपूर्व बंधन से मुक्त हो जाए, तो मुक्त है स्वतः ही, उसका अनुभव हो जाए निर्द्वंद होने से। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की सिरहड़ी, नहीं किसी की बैर, है जो रह जा है जो अपने घर में, घर का घर में सब ही जागे, घर की खबर न कही हो, घर का घर में सब ही जागे, और घर का खबर न कही हो, कहाँ से आया कहाँ जी जासी, भूलो फिर सदाई हो, घर का घर में सब ही जागे, घर की खबर न कही, कहाँ से आयो कहाँ जी जासी, भूलो फिर सदा, घर में ही रह जाओ बस बस बस मौज घर में रहा। नहीं मैं है विनश्यत्सु अविनश्यंतम, यह पश्यति सब विनश्यत्सु, नाश होने में जो अविनाश को देखता वो देखता है, और विनाश को देखता वो देखता नहीं है, वो देख रहा तो खत्म हो रहा है, वो देखना देखना नहीं, देखने वाला दृष्टि देखना सब खत्म हो रहा है। और अविनश्यंतम पश्यति, अनश्यति वो अनश्यंत सब में अभिनिश्चय तुम नाश नहीं हो, वो देखता है, वो देखता है, देखना वो है ही है और नहीं है नहीं है। सीधी सरल बात है एकदम। समम पश्यन ही सर्वत्र, सब जगह वो सम है जो कहते हैं, उसको देखता हुआ अपनी हत्या नहीं करता, इस वजह से परम गति को प्राप्त हो जाता है। उससे अपनी हत्या करता है, मैं मर गया, मैं मर गया, तो आत्मघाती माँ पापी अंतर भरता है। समम पश्यन ही सर्वत्र, समम अवस्थित ईश्वरम न ही नस्ती आत्मा न आत्मा न तत्व याति परम गति, परम गति प्राप्त हो जाए। नाश के साथ अपना नाश नहीं था। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अंत में कहा, ये मरीशेरी जो मर जाऊंगा पशु बुद्धि मीमा मिल जाएगी, ये पशु बुद्धि छोड़ दे, कैसे मिल जाएगा तुम मर जाएगा कैसे, ये सब पशु बुद्धि में मर जाऊंगा, पशु बुद्धि मीमा मिल जाएगी, त्याग दे जाएगी छोड़ दे क्या छोड़ दे नाश कर दे खत्म कर दे। शरीर के साथ अपना मरना मानता है, यही है मान्यता पशु बुद्धि। शरीर के रहते अपना शरीर का जीना मानता है, शरीर के साथ मरना अपना मरना मानता है, पशु यही अंत में तत्व बताया है। अब तेरे क्या है, और तक से काटे तो शरीर का तेरे बदलू गया, शरीर कुछ भी हो जाए, अपने जब छोड़ दिया तो कुछ भी हो क्या हो जाए, अपने थूक दिया वो थूक किसी काम आया कि नहीं आया, सूख गया भी गया क्या मतलब, थूक दिया बस चलो छुट्टी फिर गए बस गरीब गरीब बस, ऐसे संसार शरीर की तटी फिर जाए बस। अब वो तटी किसी काम आए कि नहीं आए, ये कैसी है कैसी क्या मतलब है, याद करता है कोई कि कल टटी गए देखो क्या है, वैसे कोई काम आई नहीं आई, शोक ये कैसी है क्या मतलब है, ऐसे ये सब है ऐसे सारी ये टटी फिर जाए, ये जाहिर रही है तो ये तो जाहिर है, कोई रख नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं को रख नहीं, कैसे है जो है उसका विलासम अभ्य न कष्ट कर तू हरते, किसी की ताकत नहीं है उसका विनाश कर सके और इसको रख सके, किसी की ताकत नहीं है, या तो यू ज्यादा है वो ही रहता है, रहता रूप सही कर रखो बहता सगन बही जे, कैसी बजा रहता बहता ये बहता है, आप रहता रहता सुमरता है निस्तत्ता न्यादा होने कर रहा है, रहते सुमरत रहने से रुकता है उसे प्रेम हो गया, विनश्यतु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति समम पश्यन ही सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम नहीं नास्ति आत्मना आत्मानम ततो याति परांगतिम, सीधी सारी बात सब सब बदलता है, बदलता है ये बदलता है, भूमा तो शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा, यह देह है पोला गढ़ा बनता बिगड़ता है सदा सदा, यह गंगा जी में खड़ा होकर गंगा जी को धक्का देता कि चलाऊं थोड़ी गंगा जी को चला दू थोड़ी चला दू पुत्र चली रहेगी आधे का रोक लू रोक लू मूर्खता है, ऐसे संसार को स्थायी रखा जाए जारी हो करे चला दे, तुम तो तटस्थ धो करके देखो निरपक हो रहे तमाशा, देखो निरपक हो रहे तमाशा, निरपक हो रहे तमाशा, देखो पक्षपात मत करो, बहने वाला वो बहने दो रहने वाला वो रहने दो, मनुष्य के लिए मन नहीं लगता, उसमें एक बात बताऊं आप सबसे कि कोई भी संकल्प कुछ भी बात याद आ जाए तो आती है और जाती है, आती है जाती का अर्थ बहती है, आती है और जाती का अर्थ वह बहती है, और आप रहते हो का संगल बदल हो गया, हमारे मन बहुत बातें आती, बड़ी उथल पुथल हुई, हो गया कुछ नहीं है, बैठे आपके पास होती बल्कि बैठे आप तो है जो भी है तो बैठी है, आती है जाती है मानो बैठी है, आती है जाती है मानो बैठी है। तो उसको ना अच्छी समझो ना मननी समझो, ना अपना संबंध जोड़ो, आपका संबंध है ही नहीं आपके साथ। अब गंगा जी के नारे बैठ जा, गंगा जी आता है जाता है, आता है जाता है, अरे आता है जाता है बैठा है बस, कोई आता है ना जाता है बैठा है, ऐसे संग्रह में आते हैं कोई जाते हैं बैठते हैं, उसको ना अच्छा समझे ना मंदिर समझे, ना ये ठहर जाए समझे, ना ये मिट जाए समझे, ना उद्योग करे ना संबंध जोड़े, अपने साथ है ही अपने तो अपने तो देख रहे हैं कि प्रकाश इस प्रकाश के बीच में कहीं आ गए कहीं चले गए, प्रकाश है जो है उसमें सीधे मौज में यार, सीधी सारी बात है, ठीक बात है। आओ तो हर्षण रूप से जाओ स्पोकन हो ऐसी कारण रहे घर में जो कुछ हो ऐसी बात है। किसी को जानने के किसी को कह देंगे कुछ जरूरत नहीं है, अपने तो मौज में आनंद में ना आता है ना जाता है, ये तो बहता है, अपने कोई संबंध नहीं उसके साथ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुकून बात है, कितनी सरल, कितनी श्रेष्ठ। आप लोग ऐसा करके देखो, अभी देख लो और बस पीछे भी गंगा जी किनारे बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, छत पर बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ, आपने जो आता है जाता है सब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, भाव है वो नहीं रहा, ना सुतो विद्यते भाव, इसका भाव नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं। जो सबको जाने को बहने को देखने वाला है वो तो है सत, और ये आने जाने बहने वाला है असत। बस ऐसे प्रिंस सीधी सरल सीधी बात है, एकदम सुगम। ध्यान करो चिंतन करो, बड़ी मेहनत हो क्या नहीं करो, अपने तो ध्यान मत करो ध्यान करो ध्यान ही मत दो, अरे ध्यान मत दो बस, ध्यान मत दो खाली मत करो बात ध्यान ही मत दो, मन देखो दृष्टि मत दो बस, कोई कहते ध्यान करो हम ध्यान ही मत दो तब तुम प्राप्त हो गए। ध्यान दिया परसा बोल जान पर बोल यार मरा बोल यार मरा बोल यार मरा, ये बात है मरा विश्वास ने बड़ी सुगम सरल बात सीधी बात है। नाम जपते हुए देखो जा रहा है, देखते हुए देखो जा रहा है, सुनते हुए देखो जा रहा है, जा रहा है अदाई नित्य निरंतर, ये जा रहा है, देश भी जा रहा है, काल भी जा रहा है, वस्तु भी जा रहा है, क्रिया भी जा रही है, घटना भी जा रही है, परिस्थिति भी जा रही है, अवस्थाएं भी जा रही है, उस जा रही है सब है वो है जो करते हुए रहता है, उसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ सकता ही नहीं, सार बात है ये। इससे वेदांत क्या अधिक सिखाएगा, वेदांत को पढ़ा करके क्या अधिक सीखोगे, ये वेद से यही बात है, हमने पढ़ाई ऐसी बत्ती बात है गुरु वेदांत ही बात है। है जो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए, क्योंकि देखने वाली वस्तु हमारे वो देखने वाली सामग्री वो देखने वाली एक ही जाति की है, देखने वाला देखने वाला सच्ची बात से और है, देखने वाला भी नहीं है, ना देखने वाला है ना देखना है ना देखने वाला है, इनको त्रिपुटी कहते हैं, दृष्टा दर्शन दृश्य, दृष्टा भी नहीं है, दृष्टा बना दृष्टि और दृश्य होने से दृष्टा नाम होता है, जो दृश्य नहीं दर्शन नहीं तो दृष्टि कहाँ, दृष्टा कहाँ है, वो है ही है, वो दृष्टा है, इनको ज्ञाता है, इनको उपदेशता है, इनको कुछ नहीं है, खाता है न पीता है न लेता है न देता है न जाता है न आता है, कोई कहते हैं नाश नहीं है, दृष्ट भी नहीं है। अरे दृष्ट तो दृश्य हो तो दृष्ट हो, दृश्य है ही नहीं, दर्शन भी नहीं, दृष्ट कैसे हो जाएगा, नाम उसका दृष्ट नाम है ही नहीं, उसका नाम नहीं है, नाम चाहे धोड़ दो आपकी मर्जी हो धोड़ दो, वो तो है जो जाना, कोई दृष्टा है न अदृष्टा है, वो मौज हो रही है, आनंद हो रही है, सो सुंदर है सदा, सब में परिपूर्ण वो है, ये राजा भी उसकी संज्ञा नहीं है, वो मैं समझने की संज्ञा धर दू, संज्ञा सब झूठी होती है, अब संज्ञा धरी हाथ है, ये हाथ आप टुकड़ा टुकड़ा दे, हाथ नहीं मिलेगा, सब मिलेगा ही नहीं, अंगुली है, अंगुली नहीं मिलेगी, टुकड़ा टुकड़ा दे, धरी हुई बात है, है सो है ही है, वो है, उसमें परमात्मा कहते हैं, उसमें तत्व कहते हैं, उसमें परमात्मा, उसमें भगवान, भक्तों का भगवान है, तत्व ज्ञान वो तत्व है, योगों का वो योग है, योगी तत्व कुछ नहीं तो वो कुछ नहीं, अपने अपने संप्रदाय से उसका नाम धर दिया, अपना अपना धरा हुआ नाम है, जयराम जी मौज हो रही है, इस बार जा रहा है, सब बह रहा है, संसार किसी के हाथ नहीं लगा, अभी तक लगेगा ही नहीं है, ये अपने अपने धुन में जा रहा है, वो अपने है ही है, लेना ध्यान जाना लेना लेना कसो लेना न देना मगन रहना कसो लेना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।